نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ګډوډ مکې نه سبونو کې کې نه سبونو کې کې نه الله رب العزت چر مخلوق پیدا کړ کغه انسان دې ک نور حیوانات دی او جانور دي نو د پیدایش سره هغه محتاج دی غذا ته محتاج یو خوراک ته محتاج یو بغیر د ملائکو نه چې د هغې دغه ضرورت او حاجت نشته نور هر څومره مخلوق چې دی هغه خپل تربیت ته محتاج یو الله رب العزت د دې تربیت لپاره د دې د پیدایش نه ډیر مخکې بزرګونو کاله مخکې انتظام کړو چې مخلوق و راځي د وی به خوراک او رزق ته او تربیت ته جتی جدا مخکنه ولې انتظام وکما او د الله رب العزت هر یو کار دغه څه دی چې کله اراده وکي د مخلوق هر قسم انتظام چې کوي کاغه د نفی د پاره چې نفع ولور کوي خیر ولا ور کوي برکت ولا ور کوي نعمت پی کوي نوم ډیر د مخ کې نه او کاغه د اړیدو تعذیب د پر سزا ولا ور کوي چې دا وینې سجرم شوی نو هغه هم ډیر د مخ کې نه تیار کړی قل الله اسرع مكرا نو تربیت انتظام الله دغه کړو چې اسمانه پیدا کړ زمکه پیدا کړه د اسمان نه د اوبو انتظام کو د زمکه نه د زرغونی انتظام کو د هر مخلوق د پاره ځان ځان الله چې د یاري او د شان سره کومه غذا لایق وه هغه یې ولا پیدا کړه. چله داسې غذا پیدا کړه چې هغې کې زیات میوه ده، غله پکې دور نشته، ډوډۍ پکې دور نشته، بلکې د میوو انتظام کړی. دا په ټولو کې اعلی قسم خوراک دی او غذا ده. ځکه ابراهیم علیه السلام ډېر لوی فکر کړی و کله چې دعایې کولو او سوال یې کوو چې الله ما چې کوم ځای کې ستا کور جوړ کړو او مرکز مې جوړ کړو د مؤمنانو دپاره د راجمع کېدو، نو دې خلقو له اعلی قسم انتظام وکړي د دې د تربیت دپاره. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. يا الذي لم يوي رزق وركي خذ ميونا دي بستاد الدين خدمت كي منزونه بکی، توابونه بکی، حجونه بکی، عمره بکی. یو خود خلق و توجه پیدا کی دیتا چه دازه عباد شی، دازه ڈک شی، او دیکی استاد وحدانیت اعلان شی. ابل دازه چه وردقهم دیل غذا ورکی، دیل رزق ورکی. دا خو جسمانی غذا ده، بدن محتاج ده دیتا، او په ټولو کې اعلی قسم وه. چاله د دانو او د غلو انتظام کړی دی، د هغې زیات تر دغه خوراک دی. چاله د ځمکو نه څه نور څه داسې راایستلي دي چې مونږ هغه پیژنو هم نه، او مونږ هغې ته حیران هم یو چې یحلا دا خلق څه خوري، چې دا څنګه شی دی چې دی یې خوري؟ نه ډوډۍ ده، نه سالن دی، نه میوه ده. هسې د ځمکې نه یو کدو غوندې پیدا کېږي او هغه خوراک. داسې هر مخلوق لا کله انسان نه علاوه دي هغه له خپل مناسب دغه د مزاج او طبیعت مناسب غذا پیدا کړي ده. لیکن یو بل قسم غذا چې هغې ته هم د انسان محتاج و، دا غیر ډیر زیات ضرورت و، ځکه که دغې جسمانی رزق نه او غذا نه څوک پاتې شي نو هېڅ تکلیف نشته، هېڅ خبره نه. یو وخت به نه وي نو بل وخت به وي، میلاو به شي که بې صبره دی او که صبرناک دی، هغه به دغه جسمانی غذا او رزق میلاویږي. که علایی او که ادنایی، که فسختی او که فراتی، دا باوتا ملاوی. ولیکن ضروری غذا اغوا چه ابراهیم علیه السلام دویم دعا دا غیده پارکلی وا چه اللہ مرکز جوړ شو، عباد شو، دیده پاروز ضرورت تی داس یو نصاب، داس یو تعلیم، داس یو دستور او منشور چې باغې سره د دې خلقو روحاني تربیت شي. ویلی ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکما ویزکیهم یلا دیکی اور رہنما راولیگی دیکی او مشر راولیگی او بادشاہ راولیگی دا امن او دا عدل او دا انصاف چداغا کارسی پا دنیا کی دا مخلوق دینی تربیت او دینی پرورش چدی خلق کو صحیح طریقے سرا خدمت شي او دی تاغا خوراک ملاو شی دی تاغا رزق ملاو شی چداغی پو جوان دے دی اغا رستو جون خیستا شی اغا بدی جون چاگی کے بیا پنانشتا نو ډیر ضرورت خدا آغا دے دے چاگی سر بیال کسنکی کدی دے نظر سے محروم لار اگے لار دان دے مور نکو ناغا دے کی بیا سنکی گی دے وجنے جو سوک داغا سے محروم تلی نا بالتا داغا چگی ہوئی خواہ ربنا اخرجنا اے رب مونږه او باسا دې زینا دا خود اوسې دو زین دې دا خود پاتې کې دو زین دې دا خود آرام او راحت زین دې یلا مونږه او باسا دې نا او بیا هم دنیا ته ولېګا دا چیغی بوئی واللہ رب العزت وینا بس وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین اللہ ویدلو بکوما چی زمان دوست دنیا یو کلاری جوڑ کو ما خزمک آسمان دید پار ندی پیدا کری لاعبین چیزو پا دے کیس لوبے و کماس عبس کارونا و کماس بے پیدے او بے نتیجے و بے سمرے کارونا و کم چی بستو اینو آغا بکی گی تا دنیا ندا چی تا دنیا کیس دو دے خاونوے او سا خلق دے دلان دے انو چی تا بسوے انو آغا بکی دو دل تک استا خبره نه چلی گی دیر سپک جواب بوتا اللہ اور کئی دی خلق دا داغسو کو چی دی دنیا کی اغا صحیح تربیت نو حاصل کرے دی دنیا کی اغا روحانی غذا نو خوڑلی اسی دا خپل ځان نے سو جوڑ کری ہو غیبان دنم یہ خی ہو چی دام تربیت تے دام پرورش دے دام روحانی غذا دا تو آغاز دزان نے جوڑ کری روحانی غذا دا چل را لی گلی چیتلو علیم آیاتی ویعلمهم الکتاب والحکمہ ویزکیهم انبیاء و دنیا تا تا مخلوق دا تربیت تا پارا دغا ہدایت راوڑ چگی کے اوبل سنی صرف دا اللہ کلام سکا چی ہدایت و اصلاح دا اللہ پا کلام کی دا مخلوق کلام کے تیار دا مخلوق پا کلام کے مصیبتوں دی دا مخلوق پا خبروں کی گمراہی دی اگر خوبزان ساتھی اگر تا قرآن ظلمات ہوئی لی چیزا قرآن میں دید پار نازل کو چلاوی دا تیارون امرنا تراو باسم دا تاسو چسکا وین دا تاسو چې څه جوړاوي دا تاسو چې په سبان دی په هر کوي او دعوا کوي نو دا تیاری دي. الله ولي الذين امنوا الله دې دوستو د مؤمنانو څه دوستي وسره کوي هغه دوستي خوارچا سره کړی ده چې وخت په وخت ولله قسمه قسم طعامونه او خوراکونه ورکوي چې دې سوچ کوي چې یاره غرمه خوم وخه ولو خوړو چې ماښام له سبا سوچ کوي داسې الله وي دا خو مې هر چا له ورکړی دی که زما دوست دی که زما دشمن دی بلکې هغه دشمن مې په ډېر خوشحاله کړی چې دی خفه نه شي ځکه د ده صرف دا دنیا ده هغه بله څه نشته نو زه چې دې دنیا کې خو لکوټې خو خوري که نه هلته فاسي هور دی نور څه نشته که نه چې څوره غوښه یې وکړه څوره یې ځان غټ کړه موټا شو نو دوره بالته جهنم به خوشحاله چې کار سم دی در دغې باطل پرستو حال دی چې الله وایي هغې دغې ته غذا ویلی ده او دغې ته خوراک ویلی دی دغې ته رزق ویلی دی بس نور څه نه دی خبر چله رب العزت وې توې چې دغه پرې ده دغه خساروي او جانور ستاسو نه ډیره خوري تمہره نشه خوړې هغې په خول ته هم نه پرېږي تاسو له مې بل غذا را لېږلې ده چې هغه وخورې هغه حاصل کړې په هغې باندې خپل ایمان او خپل عمل صحیح کے او درست کے ستاسو غذا اغدام تا دا دنیا دا خواست دید پارا ضرورت تا پارا ضرورت تا پارا چیسے نا بدن دی کمزوری شی نظمہ عبادت نشی کولے روڑے اخرا تکا بدن کی قوت پدی سر پیدا کی ہڈی رہنا کلے صراحتن ویلی کلو و شربو ولا تصرفو خرے اس کے ہو آپ لزے و اسراف مکوے او کلے اشارتن ویلی چے کلن توالو تو دخپل لخکر سرا او تو دخپل خارنا فوجونه و سرو او یادرو و تیادرو پی جنگ بکو خبر خونو چی تم جنگ کئی و مرزم جنگ کئی نا خو پلوگا باندی کئی چی موڑی که فاقبیا مخن نیسی ناگی نا خو چل ازدک از خدای بانده نوڑی رسخ تا گرمی و اما کی توبوی سین تک سپینے و باڑی ری اخی دیتا دا اللہ امتحان ہوئی کن نو جرنیل اعلانو کن اللہ دی مونگلہ امدہ سے جرنیلان راکی پیغمبر ورسرون اغبواتا الوی جلان اندہ سے ہوئے نندہ سے ہوئے اخو جرنیل توالوت وته وی چلانو کا په دې خپل فوج او لخر کې ان الله مبتلیکم بنهر چلا تاسو باندې امتحان کوي په دې مخامخ نهر سره امتحان کې څوک پیل شي څوک پاس شي څوک فمن شرب منه فليس مني چا چې دین او بوس کې او شنا دې ډکوم نو توالو توی چه با زمان مرگره نئی او دیما سرن رازی بیا مونگ تا با کار خراب کی مونگ بار تا جنگ کو کدتن دن با چاپی رگردو چلی اسپتال تا رسوه ومن لم يطعمه فانه مني چاچه وبو نسکلی نو اب زما مرګری الا من اغترف غرفه بيديه او دومره اجازت الله کړی چې او لپاو چون دې اجازه دنیا خو لپاو چون دې درته و دې سره و دومره محبت نه ساتي چې ځان له آخرت خراب کړي الا من اغترف غرفه بيديه او که سو خامخه ډیرتن د نشي تیرولې ټول خو یو شان نه کنا سو خدا سي چې هغه چانه شوی هغه وی یو بداشت ډیر دي نور تاجت نشته اسو کیناري مره لمدکی هغه کی دومره کمال ادا خو تجربه شوی دا چې کله سو کو بډیر اوس کی نو به په فن کوی بیگیڑا نگوانی خدا مرے گوانی تیل راڑا ورا تا نو دیسا فیدہ چیوشی کی فیدہ نہیں کنا دقسی کو دنیا دی رشی نو فیدہ باکی نشتا اللہ من اغترف غربتا بیدیہی مطلب سو چی دیسا را دمر تعلق مسا دے دیسا را دمر مینہ مکوائے پا دمر دا چی آدیتا بیدانو رسوائے تا دی مثال دا اوخو دا اس دے چې سړی په منزل غوس کی او خپل مقصد ته ورسې هو ضرورت د هغې غذاو د هغه روحاني غذاو د هغې تربیتو چې الله رالېږلی دی اویلی دي چې انسانه څنګه چې ته پیدا شوې او تا ډېر زور لګاو دغې خوراک ته نو دغسې زور ولګوه دې خوراک ته چکل پخابت پویشی او علی باویلشی نو تا کار بمخکی که دلہ کتاب تبازن گن ماتے دلہ کلام باوری ډیر پشاوخ سرم دلہ کتاب بز دکے دوسی دا پیغمبر احادیث مبارکہ دا ټول دلہ کلام نو تا تا دیر دیر ضرورت تے خواہ دا غذایی رنکی گواری خواه زکا پا لڈیر زور دے دشمن مضبوط دے او اغوی چو دن پریزم خلقا سو گندو نیکلیو اللہ تا چی اللہ دا بستا بندیان نپریزم ستا غا کتاب تا چی اغیتا سرات مستقیم ہوئی لا قعدن لهم سرات وکل مستقیم زبون په دغه لار کې ناشته ما کوملار چې تا تر را رسیدلې ده یا الله او کوملار چې جنت ته تللې ده نو په دغه کې بناشته ما او ستا بنديان من پرېدم نورې څنګه څنګه پوسی وای یو پلا بل پلا په دې به ور سمو مجدا دې پلا ده کو بوتل غواړي اما زی غواړي د دنیا نشي غواړي د دې بلل په دې کې سنشتا تا خدن لهم صراطک المستقیم بس الله رب العزت یو مقام کې وی چې ابلیس څنګه وعده کړیو او څنګه سوګندونه کړیو او ښکارې ویلیو الله تا چې ستا بندیان واسطا بندیان نه زموږ ولا تجدو اکثرهم شاکرین یا الله ته په دې خپل بنديانو کې خپل تابعدار نیوینه بنديان وستای وټ موال راکې ارګتیا و زما کې وروځ نو خلک وایي چې زه غیب دان خبيث چې د دومره لوی دعوه کوله چی اللہ تب پا دے خپلو بندیانو کے خپل تابدار نوینے بلکہ ٹول با زمان تابداری چیزا و تا اعلانو کمازا و تشپیلے واما ٹول با ما پس رازی نصر سبا کی وئی وَلَقَدْ صَدَّقَ علیہم ابلیس ظنہ. وګورا شیطان ګمان دی ته ګمان وای دا علم نه دی ګمان ارسلې کوي چې ځان له کاروبار روانې کنا نو ګمان دی چې دا به وچلیږي ان شاء الله. بیا به د دې ځای نه پلا ګرم ځای ته اوسما ورو به ترقی کی کنا ګمان دی انسان نو د چا هغه رښتیا شي چې دې ځای نه روان شي نو بیا یو ځای کې پټرول پمپ یې بل ځای کې دغه یو ده د چا هغه دغسې نو دا د ګمان کړیو خیال یې کړیو او هغه الله وی رښتیا کړ دا قومونه ټول ورپسې لاړو چې قرآن څومره یاد کړي دي ښه یو پکې په خپل مرګ په کټ کوزي نه دی مړ جنازه پاسې وي نه پېژنده خو ټول تباه شوي دي ټول د وړو د لویو سره او د سارو د چرګانو داس دا دې ظالم داسې وکړه نو څنګه یې سوګندونه کړي وو نو هقسې وکړو دی به څومره خوشحاله تو او دا اللہ بندیان پکے ڈیر کم ڈیر کم پوڑو کی مال گا چر دے قرآن کل یادین وی اللہ قلیلن و قلیل ما هم ڈیر لگ اللہ وی دماغ بندیان ڈیر لگ و قلیل من عبادی الشکور ڈیر لگ دی اللہ وی دماغ بندیانو کی دماغ تابدار او زما شکر گزار زما شکر نو بس تو نور شکریه ادا کئی سوک بنده تولاری چی جی نو شکریه ادا کئی سوک اگا چا تولاری چی وینی امنا علم امنی خواهمی نو بس طول داغ تابداری او خپل تربیت یې پرې خو دو هغه د الله طرف نه چې کما تحفه راغلی و کم پیغام راغلی و چې هغه د اصل غذا وه او د اصل رزق و او د هغې ډېر ضرورت و د دنیا د رزق نه هغه یې پرې خو دو هغې ته یې ضرورت نه ګاڼو ځکه قسما قسم شکونه او شبهات به ته راغل هر زمانه کې دا نور څه نه وي دا هم د دې ابلیس لالچ دی د دې تعلیم دی خلقو ته دی داسې وي ښه چې علمونه کوه ترقی کوه په دنیا کې او چې څه د لاس نه راشي وي قرآن کې څه نشته دا خو د تبرک کتاب دی کور کې پروتین او کور خی برکتی دا څه کله ضرورت راشي نو بندیان راواخلي کولی یې کی نور بده تسنه وي غره چیړی به نه مخلوق ټول د دینه داسې یارول دي ځکه دا کوم مرکزونه چې د قرآن دي او چې کوم خلق کوئی جهالت پروت دی هغوی خواله نه ځي نزدې نه راځي نه ځي په هغه لار مشران هم ورته وخت په وخت وصیت کوي دا ډېره ضروري خبره ګڼي ښه وی د طالبانو او د شاګردانو ډېر زیات احتیاط کوه غواره چې په لدنه لاندې ورشي مې غواره چې دا چا په قسمت کې غنا هغه ته نشي باندې کولی هغه به دغه څه په خپل راضي هغه په هیڅ باندې پروا نه کوي مونږ وایو چې غواره د دې دنیا ضرورت نشته د دې دنیا زګه چې ډیر لوی مخلوق ډیر متقیان ډیر الله سره نږدې هغه پیغمبر او الذين معه محمد رسول الله والذين معه الله ودا زمرګری دي کنه سي تیمنه جدا کو انه دې جدا کوي دا ډېر مخلوق و پیغمبرانو پسې دې مرتبه ده نو دنیا چې پیدا شوه دا هغه وخت نه تر قیامت پورې چې پیغمبر نه وي نو کار څومره لوی انسان شي هر څومره نیک عمل شي هر څومره بزرگ شي هر څومره خو د صحابي د خو خورو ته نه رس تشماره کنه خیر دی تاسو منی کوم نه چې ته په دې باندې خپای چې نه ولې دا پلان یې سیف خو ډیر زبردست دا اولیاء الله او د خدای ولی دی ایبه ټیک ده ته نورم داسې وایا چ څومره ستا په ذهن کې راځي کتابونو ورپسې وګوره تاریخ وګوره چې ټول راځم کې نو یو ادنا صحابي ده دغه پوته دغه په خاور ته نه راځي لیکن حالیا څه ده په وحد کې شهیدان شو حضرت جابر وی مونږ ته پاتنه رضی الله عنه مونږ غوې چې دی وسه په لکول غواړي چې قبر مبر ولو کنو د پنیګو خو د دې زینا په لکول غواړي و مړو مې نبی له سلام حکم وکړو چې راولې خپل ځای ته چې په کوم ځای ته نسا خطر دې نه پاغه ځای کې به خخیګیم هغه ځای کې پراته د شهید خدیر خصوصیات تھی نیو خصوصیت دا دی او بیاوی چی زمیلوهم بکلومهم و دمائهم غسل و لمور کوئیم دا خپلی جامیت نمو باسیم دا دی کپلو سرا و دا دی وینو سرا دفن کئیم دا وینا ندا دا مشک و عمبر دیم قیامت کې ودی نه د مشکو انبر خوشبوې دي ځکه هیڅ کوئی د دنیا ارمان نه کوي چې جنت ته لاړ شي به د شهید نه او چې الله هغه مزه ماته په بل څه کې نه ملاوي نو ما بیا واپس کان الله بیا نشو واپس کې کني نو ډیر خلق وي چې واپس راځي والله وي چې نه بیا نشو واپس کې روح چې کله وځي دیو قیامت کی بیا بدن تو واپس را دی یو خو جاہلان خلق دی پگڑے والا ابھی دین نس خبر دی پگڑی مار ابھی خوی راضی ہو کنور چاہتا راغلے کنو دے پیغمبر تا خو راغلے دی بس دا جاہل وسو ہے چلا رب العزت خودی زور لگئی چقل انما انا بشر مثلكم وایوت جستاسو پشانتی پارس کی په موت کې په حیات کې په مرض کې په صحت کې په خوراک او اسکات کې په لوګ او تند کې هر څه کې ستاسو پشان ادي یودا کوي بس دې خوشوګن کړي کنه چې خدای سوې مونږ باغ نه منو کنه او زویونه قبضه کړی در مثالونه دې په دې نه خبر چې وسف الله په دې عوامو کې زموږ شعور پیدا کړ چې زموږ دې کارونو ته غلط وای او خان دې راپورې څوک په لوټ کې مونږ کوي ادوانیم تا نه ور پسې ولاړې هله کدا کم دین دې څوک په لوټ کې خطبه وای دا کم دین دې دا خو پیغمبر دین نه دی دا خو صحابه دین نه دی نو کلا چې دفن کولی او خپل تری ولیدو حضرت حمزه سید الشهداء رضی اللہ عنہ ډیر خپاش زکه چې سی په کې پری خنونو شونډې پوزا وګونا کټه ول سرلې واکلې چې تن راستلې وا پړې نشول توبه چې کافر په دې نفس کې څومره تاو دي الله دې زمونږ او ساتي مړ يخدې ته دي چې څومره تاو دي کنه کله کله د حد نه زیات شین روزي کنټرول نشکي نبی عليه السلام وی د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه یو خور او صفیه وکړاږي غم را سره نه وي چې هغه وای چې زما ورورې خخنه کو دغه سي پری خودل یو غانو شرم خان وتا نما به پریخ چې دې د دنیا دې زند سره خړلې وي دې کې و صفه دا و دې کې و دوه فائدې وي چې مونږ ته سور معلومې نور اخو ډېری به پکې ډېری به یو فائدې بداو چې دې په قیامت کې تشرمخانو د لیوګانو د زند سره د ګېډې نه راوته خلق با اپا غرض باندې با خلق پوښیو چې رضی خلق د دین د پاره ډیر قربانې کړې چې پټي تقسیم شي وي د پزندا سره باندې هر چا ته پکې غوخر رسېدلې ده نو به ما فخر کو چې دا زما مرګري دي تاسو چا کړی دي نو به کې دا फायदा و دوی ما फायदा بداوا چې دې خلق لیدې چې شرمخانو خړې او مونږ ولیدې زه دې به دا یقین راغلو چې مونږ خوایو چې ګنې مونږ اړو یخ کو په ګنا او پوزا او ذات نه پرې کو او هغه خو پروا نه ساتي په دې باندې اړو پروا نشته دې ودا کافرانو مشرکان وی چ مونږ دې ته درد رسو یلا که مونږ ته درد نه را رسو ته چې څومره مونږ ته درد را رسي نو دوره مونږ ته سرور او خوشحالي را رسي ته نه خبر د دین نه ډیر فرق دی کنه چې کوم خلق د دین پر راز پويږي او کوم نه پويږي ډیر فرق نه وداوي او بیا وی چاله دا چې چلو کې کفن پی واچوے ناغیوی کفن کم دے چا سر بیو سادرو نبی علیہ السلامی پیو سادر کی دوتن اون غاڑے کن غختلی شیم ندو دوتن بے پیو سادر پیو قبر کی دری دری کی دے سلور سلور کی دے دغسی ہوگا دا حضرت حمزہ کپن پورنو نبی علیہ السلامی چه سر و لپٹ کے اخپی و لپریدیں نو پا دیبان دیباغ سرگڑی واچو خوشبویاں وانتی پوٹے دی گرونو کی اگاو پی واچو نو دی پا دنیا مالشو یو سرے پا کپن نیم گڑی پا یو قبر کی دو دریتا نا بس دغه حالو دیو صحابي مصعب بن مو جنبي عليه السلام بداغه ولوکواله یادو نوې به چې دمر نیاز بینو چې او جوړه به سارا واستوبل به ماس پخین روز به دو جوړې بدلولې قیمتي دمر او بلار دمر نازو ناغه چې کله ایمان راوړل صحابې ته نه جوړ شو او قران یې وی چې دا غي د خلینو په قران سوره کوي ناغه نبی علیہ السلام د ځان نه مخکې مخکې مدینه ته ولېګو چې تا غي ته د قران درس شروع کا چې موږ د فراتلو د پاره پکې ځای وشي ناغه حضرت مصعب ابن عمر د قران درس شروع کو. نو دا غره د مدینه کور کور ته قران ورسید، رڼا ورسید. ادومره کار شو چې هغه د نبی علیہ السلام د هجرت لایق جوړ شو، بیا نبی علیہ السلام ورپسې په بن کال لاړ. نو هغه هم په دغې احد کې شهید شو. نو د هغه هم دقسې حالو چې کفن یې کم و. نو هغه ته هم نبی علیہ السلام په حق کې وویل چې دا سر ولپټ کوې، خپې د خیر د کښکاری ایبا دا دنیا پکې نه حسابېږي. دغه خلقو فقیران د الله د در ملنګان چې دنیا ته بالکل شاکړې وه، خو لیکن په هغه تربیت باندې ډېر پوره وو. د قرآن او سنت په تربیت باندې ډېر پوره او ډېر ماړه وو. الله رب العزت په موږ باندې د هغې قدر او احترام لازم کو. چې دې ته ځکه دا مقام حاصل شوی دی چې دې د پیغمبر ملګرتیا کړې ده، وخت په وخت د هغه سره یو ګرځېدلی دي او درېدلی دي. عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. د دې پیغمبر تعزیر یې کړی دی، امداد یې کړی دی، او د هغې قرآن تابعداري یې کړی ده چې هغه نور دی او هغه ته نازل شوی دی. نو دا خلق په هغې باندې سیراب دی، په قرآن سیراب دی، په قرآن باندې ماړه دي، په قرآن باندې ژوندي دي. نو د دې دنیا هېڅ تاجت نشته. نو هغه خلقو چې د الله روحاني غذا یې قبول کړه او الله دا غید لاسنا دا دین کم کم زیتا و رسی چه عقل کے نرات دا زکر جنبی علیہ السلام بکل اکلا صحابو تا تسلید پار خبر اکلان چه کتاسو جوان دیئے نو بوینے چه دا شام او دا روم دا خزانه با دل تراشی، اسلام تبراشی، بیت المال بطن ڈکشی. مجھے کافران باوری دنو بے خاندل وی دل تا کدی دا ناس تزای نشتا دل تا او دا قسرا او دا کیسر خبری کئے بسی کئے دا گو روی دا دی خوب وی نی دا خوب نرشتیا کی ناغکار اللہ کو. اگر که نبی علیہ السلام نو په دنیا کې ولی ضرورت نو دیتا اگر دیل نو راغلی چیز دا کسرا و قیصر خزانی ہوئی نما او بیا اگر وز کال پا کال مناوو ما چیز مونگا خدا مناوو لرد دنا در دنیا پرستر وزی دی اگر سنو جی دلی دا خود حضرت عمر او دا ابو بکر رضی اللہ عنہم په دور خلافت کې داسې وشو چې روم فتح شو او خالد بن ولید خلیفہ ته خبر راو لیږم چې خزانه در روان دي راځي مدینه. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی دا ګور دا ولی داسې کیږي قامخه سوال پیدا کیږي کنه چې زمون خو بنیانو سره کار دی نو که منی یې خو ډېره ښه ده او که نه یې مني نو خدای ویلي چې وی وهئ فقتلو فقتلو دا د الله حکم د هغه بندیان نو د ایمال سره ستا او څه کار دی. نو مال دا د الله نعمت دی ډېر لوی او د نعمت شکریا دا کول پکار دی. او دغه ظالمانو کافرانو بادشاهانو ډیر زمانہ ناشکری وکړه د الله د نعمتو چې هغه د فقرا او د مساکینو حقو نه غیبن ساتلو مال خدای حق دی چې دنیا وګیتګي د دنیا غریبان د دنیا مسکینان او فقرا او سوالګری اجزان ګرځي او سو تن ملاويږي. الله رب العزت وی چرولې د خزاني ته خدای د نعمت نه دولت جوړ کړې ده. الله دولت ته پاره علی ګلو دولت ستوي د عربي لفظ دی دولت اولیدل راولیدل پیتوی و تلک الیام نداویلو آبین الناس یو مقام که اللاوی چه دار وزی دا دنیا یو شانتی ندی دا دا بدلوم را بدلوم پارچا بانده کل پی خو اخراشی کل پی خراب اخراشی دی دولت ته زک دولت ویلی چه ده زیتاو نرسیده خود یو بینک نبل بینک تا دبل نبل بینک تا ورلڈ بینک تا ناغی زکا ہوئی چدا مال بیزائی دے ریولے نوچی ریولو ما دینی تا نوکہ نبی علیہ السلام انہم تقسیم بے کر تقسیم بے کر تقسیم بے کر نو صحابی تے او دلوی چی مال دے تقسیم کر اگوی او تقسیم مکو ہو یو سو دغا پاکی پاتی دی کوندونه وتا وکنه ویغه با څوک ولا ګوره مګنه چې واره کما اغه ما چې ما ذکر مانځل راغله نو بیا چې نه تاسو کوم چې هغه کاروشه هغه مال دی ورسو هغه یې رسوک میون نبی دې اسلام سوګند کو چې ځنن کوړت نه زو جمعات کې شپه ته رولا خو چې د ماسخوتن مونځ شو او راغې صحابیه تپوس یې ته نه وکړ نو وی او یا د الله پیغمبره خو څوک میلاو شي نو ور مې کوله بیا کوتل دومره غم ورسره چې کوس مرګ راشي دا جمعات ښه دی که نه د هغې نه دغسې صحابه او شانو چې څو به غمال رسول نه وځی ته نو تر هغې پورې به ورله رزق خوند نه ورکونه دا زکا مالونا و غنیمتونا راضی اسلام تا اسلام جمع کول نکی اسلام تینا بینکونا نڈا کی بلکه ضرورت تا گوری دقا ضرورتونا و کتابونا زمونگ دا دینا ڈک دی فقہ چی سمرا دا آگی که دا جہاد پا باب کی دا مسائل لکھا چی نبی علیہ السلام با اللہ تا حکم کلیو چی مال دیر شو چې واسطه د کال د پارا د خپل اهل د پارا د نو بیبیانو د پارا خرچه کیدا بس ا د انور ستاخه خدا ک بیت المال کې یک دی چې ضرورت به د خلقو ستو به ضرورتي وصلو ته به ضرورتي jihad جاری دی کنه لارو ته به ضرورتي او بو ته به ضرورتي دا ټول مشکلات هغه ته وکنه دوايه ته به ضرورتي سوک با زخمی یا سوک با سی کفن دفن دی که با استعمالی گی او چکل سوک محتاج ای نو بیا خواه پا گرد شک نی اغیل بار کولش دغت مالی غنیمت وی خواه ذاتی نذکر اولی چه اغی ظالمانو حق ادانکم چه اللہ رب العزت وی للفقراء اللذین احسروا فی سبیل اللہ دا زکاة و خیرات و غیره دا خود محتاج خلق و حق دے چاگی دا اللہ پا دین کی مصروف دی پا جہاد کی مصروف دی پا حج کی مصروف دی پا علم کی مصروف دی نو دا دا آگی دا پارا دے سمرا دا بردست کار کو بس مونگ ایسے وائیو نو او اللہ تا علم دے جدا سے دور با بیا عمراشی دنیا کے چاگا دا خلفاؤ پشانت انتظام باوشی او صحیح خلق تبا پل حق رسی دا اسلام دا نظریه دا خواه دا اسلام دا نظریه دا چه مشر بسکی تپوس بکی دا رحیت تپوس بکی دا قوم تپوس بکی چه چا تا ضرورت تے سوک محتاج دے کم دے کے نگرزی باو تپوس بکی دا بدا و حق تکا حضرت عمرو عثمان خلفا ټول داس رضی الله عنهم چاغي ځان ته بادشاہان نوی خادمان ځان ته چې موږ دې خلکو خدمتگار یو زمونږ نه به تپوس کیږي په هغه لوی ورځ باندې کنن چری مونږ یو پیسہ بے ځای او لګولا یو پیسہ نو مونږ خو پکې خود را گیر یو کچی مونگ سر چا بیعت کرده ده ده مونگ خلافت منده ده اغم نشی خلاصه ده چه تاولی داست چه غلط پیسه اولا گولا تور سر مرگره کنا تردی پوری چه ده آغا زمانه ده امام و حنیف رحمت اللہ علیه سبرا نزده وقتو او بادشاو منصور او دو عالمان روختو کینول کیناستو پر ایک سلام داغی واغستو کوانوستو داست ناغیو توی چماتا نصیتو کان تاووس نمیو ناغو تا دا قرآن آیادوی چی علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد نور باغی پویده کنا ویلاوی چو گوره کنا عادیانو سرمی سچلو کن عدت اشاره کولا چطو مبره عادیان نکم نیمان مالک وی چی ما جامع راون غخته چی اس بات سر وی نو چی تتی راتو نشی نیمان مالک و سرماست بیور تویغا تاوستا چی دا دوات راکا غلی کما او وینا ولی ویتو پی ظلم ولی کنو ما پاکی دان سر غر کئے اوہو تم رلوی احتیاط پکار دا دا اعتماد بسرے پا چاہوان لکی دا سنن سوک دے چی باغ با دا اعتمادو کی چی دے با ظلم نکی دے با زیادے نکی دے با دا قوم پیسہ جیب تنا چی پل خرچہ کی بین را ولی نزک زولا بس بیا وو سره مرګره نوخه دا حال د اسلام نظریه صدا چې هر انسان سره ملاقات او کا تپوستنو کا د صحت او د مرز او د لوګي او د تندې او د ضرورت دا تپوستنو کا او یو د کفر نظریه ده هغه صدا هغه دا چې خلق مشغوله کو په سبان دي ای چې ته نبی غمه ښه بس مشغوله کا سو مسله تر او باسا شناختی کار ډیر ګران دی خدای ته دا ګران نه دی دا خو د کفر نظریه ده دا خو هغه یو مسله راوباسي چې دا خلق په سم مشغولې چې مونږ ته نبی غمه یو دا دوه نظریې دي دنیا کې نو څومره آسانه ده دې کې مې اوسلې شک کوي چې اسلام سغواړي او کفر سغواړي الله دې مونږ د دې غضب نه خلاص کړي الله دې مونږ د دې تیارې نه خلاص کړي واخر دعوانا